قُلُوبُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Ey Resulüm! Binek temin etmen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle, gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءَ رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, işlerin gerçek mahiyetini bilemezler.